أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين مخي الله جل جلاله د کامیابی او د جنت الفردوس د حاصلول لپاره او صفات بیان کړو. نو دا چې کوم صفات تیر شو دا د انسان کې کمال منوي به راغی او اوس بس بسید الله جل جلاله د انسان او صفات تخلیقی اعتبار سره او حسی اعتبار سره الله په اوسټه په او مراتب باندې بیان کړي جوړ کړي دي او پیدا کړي دي نو الله جل جلاله داږي بیان کړي هو صفات و اتوار او دورونه په انسان کم کم دي نلمبه تین لفظ او بیان نطفه او بیا علکا او بیا مضعان سلورم او بینزم عظام او شپگم لحمن او وم سمان شان او خلقن آخر نتا او مراتب دیده انسان. نو اللہ فرمائی ولقد خلقنا الانسان په تحقیق سره مونږه پیدا کړل انسان. انسان نه مراد جنس انسان دی یا حضرت آدم علیه السلام دی. من سلالت من تین دا خلاصې د خټینا. نسلالی نا مراد بعد انسانی اوبا غست دی ممنی بنی آدم ذکر عرب نطفی تا سلالا وی ادام گویا که ده انسان ده بدن خلاصه ده خوراکون اخری وین جوڑشی وین نا دغا نطفه جوڑی او بازی وی خلاصه ده خطه داغی انچور من سلالت من طین ده خلاصه ده خطه نا. بیادی دیکی یو خبر از آیا دو ساده چه اللہ جل جلاله بازی دیکی تراب لفظ استعمال کرده بعض از ایکی تین لفظ استعمال کرے او بعض از ایکی حما او بعض از ایکی مسنون لفظ او بعض از ایکی سلسال لفظ د خٹ دپر استعمال کرے. نو دا یادو ساتے خط خارج الاول خاری ہو چی نغیت تراب ویر کی نو ابتدا کی تراب و خارا ہو او بیا چې لندکړې شي نو بیا وته تین ویل کېږي ګیلی مټی تین خټشوا. بیا چې واغ ګلې شو او بدبودار شو نو بیا وته حمل پسوار لسمه سي پاره کې درشه من حم ام مسنون نو حما ده ویل کېږي چې وخت په تیر شي لازم امرغلې لپس لیکناګه شو. بیا او بیا مسنون لپس راغلې مسنون مصور شکل لکه سړی د خټې نه شکل جوړ کی نو مسنون شو. بیا او بیا په څه وخت تیر شو نو بیا اوچه شو نو سلسال کل فخر الله تعالی سلسال یو کلانګار چې کوي اوچه شي او بیا پکې الله جل جلال هو روح واچو نو خلقن اخر بیا د نه د خټه او د غرنګې د خاره داغه نه بیا بل مخلوق جوړ شي چې هغه د بیا حضرت انسان ویل کی نو مختلف الفاظ راغلی چې استاد زین کراځي یو ځکه تراب وي بل ځکه تین وي نو دا ټول تقریبا نو سټپ بای سټپ دا خاره غ بدلی ده ثم جعلناه نطفه بیا الله یو ګرځول مونږه دلرا نطفه نطفه نو اصلا ادم علی السلام د خاره نشو بیا نور انسانیت جنس انسان هغه نطفه پی کرای مکین پاغذی ده کراری مضبوط کی چیا رحم ده مور دی ثم خلقنا النطفتا او بیا او برزو لمنگا دغا نطفی لرا علکا دن دوینی او چکے او بیا مون وګرځو لا په خلقنا المضغه علاقه مونږ بدل کړه دغه د وینې چکه مضغتن دغه په یو ګډي سره مضغه دومره ویل کیږي سړی چې خلق یې سمره نونه شي نو دغه نطفه نه داسې د مور په ګډه کې داګه نه بال شکل جوړ شي مضغه نونه شکل دغه یو ګډه دی جوړ شي بیا په خلقنا المضغه الله ایمونګه او ګرځول دغه غوخي پټی لره ایوامن اډوکی بګه جوړ شو دغه غوخي او پټه او بیا جسم شکل اختیار کیږي اډوکی بګه پیدا شي بیا الله ای پکاسون العظام مونګه واوندولې و دغه اډوګو ته لحمن غوخه اډوکی شو د پاسه په غوخه شو داش پګم سټپ شو اثم من شعناه خلقا آخر او بیاوی اللہوی منگا پیدا کدل را خلقا آخر یو مخلوق بل فپکول دو روح سرا اللہ جل جلالو فدی انسان کی روح برواز او تفسیر منظری بیادل تکی دو روح دو کسنا ذکر کری یو روح حیوانی دے چې د بدن پر رگ رگ کی بدن کی باغی سره تر و تازه یو دغه روح دے یو جا دے یو لطیفہ دا پہ انسان کے اگر تا روح علوی بھی لکی گی جی پہ کم سره انسان تا جوان خاصی دی نوائی تا روح علوی و ایک بروال روح لکر آگی بارکی اللہوی لیو نفختو فیهی من روحی و دا نفخ روح دا صفت تے دا دا اشی اللہ جل جلال ہو دا آگی نفکڑی دا چی دا آگی بارکی اللہ بیلی لیو ما اوتیت من العلم الا قلیل تاوستا دا دی بارکی روح بارکی علم ندی دا رکی شوی مگر دیر لگ نبادو علماء دا روح بارکی خلو کتابونو کورو زر کورو اقوال ذکر کری ودا ټول تخمینی دي د دې صحیح علم الله ته دي نو چې کله د روح په کې واچو نو الله فرمایي سمان شان او بیا پیدا کوم دلرا او ګرځاو مون دلرا خلقا اخر مخلوق بل فتبارك الله احسن الخالقين سو چت الله جل جلاله د شریکنا احسن الخالقين چې ډیر بهتر دی په پیدا کولو کې نو دی آیات کی یو سو خبری آنو سا دیکن یو خبر دا اللہو فرمیل لکد خلقنا الانسان نو دی مقصد سرے دا اللہ جل جلالو انسانیت تا ترغیب ورکی و پخپل کمال قدرت بانی دلیل ذکر گئی تا انسان دیر چوا تا گوری ناشکر شید سمر اللہ جل جلالو دی پا حکمت سرا سٹپ بای سٹپ پیو تنگ زید تیروز ہے کی اگر پیدا کیونن دغه انسان دی دا اللہ کتاب دنگی خبران دے اندر آجی دا بیانی کسی دا پر یو اللہ پل قدرت خیبل انسان تخبل کمزوری خی چی دوم رب تابان دے دا الله د طرف پیزان دے پس طریقے سر الله ته پیدا کړ او ته بیا دومره ناشکر انسان یې چې ته بیا الله سره شریک جوړا الله د دین ډیر برکت والا دے اوچت ته الله تعالی د دین او دوی ما خبر راي رسده چې الله جل جلاله انسان یک دم پیدا کولی شو کون په کون ذات ته چې ویلې وي کون انسان به جوړ شي خو بیا الله تعالی کی سره طریقې سره نه پدې کې انسان تم تعلیم دی چې انسان یو کار کوي نو تدریجن دی کې سلیقې او طریقې سره دی کې او درې ما خبر راي اچھا چلاو پرمل الله په خالقانو کې احسن دي بهتريني طريقي سره پیدا کوي نو خالق سره په یو الله ته ویل کېږي عدالت او خالقين لفظ راغې په خالقينو کې پیدا کوونکو کې نو په نور انسانانو باندې د خلق نسبت د مجازن دي لکه قران کې مجازن د لفظ استعمال شوی دی تخلقون افکار اغل عیسیٰ علیہ السلام ویلو انی اخلق لکم من الطین زه پیدا کوم تاسو لپاره پیدا کوم کې سره بیاو دی او د خلق نه صفات د دې اطلاق په نور مخلوقات باندې مجازن دي اواز معنا کړی د احسن المصورین سب به تر د الله تعالی په شکل ورکوونکو کې سب به ترين شکل هغه انسان ته ورګړي او بیا دی ځکه بازو مفسرینو یو پیدا ذکر کرده چه صحابو کی دلیلت القدر بارکی خبر شو چه دا کل ده صحابا غلی شو عبداللہ ابن عمر سے ابتا پوسکو عبداللہ ابن عباس سے بو پر محلہ پوشتم ده دلیلی ویسی ده ناغوی گورا اللہ جل جلالہ اسمانو نو پیدا کرده اللہ زمکی و پیدا کړی او الله جل جلاله د انسان خوراکونه و ذکر کړی پام بتنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا د انسان غذاګانې او داغه د پاره خوراکونه الله درشه مګه ذکر کړی نو هغه ودی یو اتدی خاتم د حیواناتو دی نو تاوی وو د دې نه پته لګي چې د کشپ په وشتم باندې نو نه پته لګي چې په وشتم د عمر رضی الله تعالی عنہ نور صاحب ته پرنه دا ګور لمه شوم دی وختیم نه مکمل شوی او دا زه بهترین جواب راک نو فتبارك الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم بیتاسو بعد ذالکا رسط دا دی مداری جنا چه کمال تورس ہے معنوی اعتبار سرا سے پاد بیان شو دا پزان کراول ہے اللہ پیدا کڑیم پدا او مراتب ہوئے دا دین رسط لمیتون خام خاتاس مردن کیے ثم انکم بیاوم القیامة او بیا یکنن تاسو پرزد قیامت باندے تو با عصونا تاسو با دوبارہ پاسولشے دست دا پارا چې تاسو الله پیدا کړی وې دغه صفاتو لپاره چې دغه صفات ځان کې پیدا کړي چې چا دغه صفات پیدا کړی به پاسول شي نو هغه ته به ثواب ورکړي شي چې چا نه راوستي په ځان کې ایمان موز وغیرہ نو هغه ته به سزا ورکړي شي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق الله وی مون پیدا کړی دی دا بل دلیل عقلی دی انسان عقل استعمال کړي دا الله وحدانیت بومني چې کوم مضمون الله بیانې الله پرمحي لقد خلقنا من پیدا کړی فوقكم فاس دستاسو سبع طرائق ولاري نو طرائق جمع د طریقې را ا طریقه لاري ته ویل کیږي عربی کې طریق لاري ته وي نو اسمان و ترائق تی بازی وی در ترائق نمراد و طبقات تی چونکه اسمانونه یو د بل لپاره سټپ بای سټپ او اسمانونه دي درایق په معنا د طبقات وو طبقه الله پیدا کړی او باندې مفسرین وايي ترایق د ترایق وجه بیانوي ترایق کې وته زکه ویلاره چې دا زوبل الملائکه دي ملائکه پری باندې برخې جو پری باندې راکوځيږي او پدی باندې اعمال زیرازی دا اعمال املاری دی بازی وای دی سیارات املاری دی سیاری زیرازی وما کننا عن الخلق عافلین او اللہ وی منگنیو عن الخلق دا مخلوقاتونا غافلینا غفلت کونگی نا خبر نیو اللہ وی منگو اصر حساب کن دور الوی اسمان اللہ پیدا کرده نو اللہ جل جلالو تا مخلوق دوباره پیدا کول او اغی سر حساب کل سزاو جزاور کل دا الله جل جلاله باندې سگران کرنے ترجمه دا غزه باندې بس کو کو د مخ کې آیات کې یو خبر اوره نبی عمل لفظي ترجمه و فتبارك الله احسن الحالکین کې منظر یو واقع لیکل او واقع اغا ابو داود هم راوړل د نبی علیہ السلام تو سلام نبی او کس لیکل کل عبداللہ ابن سعد ابن ابی سر رستو بیا ایمان روڑے صحابی شوی دی ارتداد امس کے اختیار کرنے نبی علیہ السلام لبدن نکل کل نوچکل دا یاد نازل شو لکد خلقنا الانسان من سلالہ نبی علیہ السلام دا تیملاوی دا قرآن لکو نجکل نبی علیہ السلام دا غزه تورسی دا سم انشاناو خلقاً آخر ندد عبداللہ پخپل ذہن کی رالو عربی و پاربی کی زان سر از لکی ہوئی پا تبارک اللہ و احسان الخالقین پخلی ہوئی سب بہترین پیدا کون کی دا اللہ تر نبی علیہ السلام دا تاوئی داتا جی پخلکم الفاظوئی اولی کدا اولی کا اختب حاکدا نزلت دارنگی اولی کدا نزل شوی نبی علیہ السلام وی دارنگی وحی مات شوی نو دے شک پیدا شو او دے مرتد شو مکی دلال شیر دا او ما دخلینا الفاظ وزر حلنگی دارنگی نازل شوی بس اگا مطابقت را گا چکل نبی علیہ السلام مکہ فتح اکلا نو نبی علیہ السلام سکسانو بارکی بیلو جدا وقت لوائی کدا دا بیت اللہ دا فردی لاندی بیدا وقت لوائی نو پدی که یو دیمو پیغمبر علیہ السلام فرمایل کہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سر چاہتا ملو چھنو بس قتل لگے نبی علیہ السلام ناس تو دیکھ عثمان ابن عفان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پر آمن طلب کو او دے راوستو نبی علیہ السلام مخیط اکینو نبی علیہ السلام تاید الامن ورکا نبی علیہ السلام سر کا دکڑو خبرین بولی چپو دار بار عثمان سے کوئی تکل عثمان سے کوئی تودا سڑے زاد سر واپس گو تو نبی علیہ السلام صحابہ اتووی چیز خود دید پارا چپ نشو مچی امن ورکم کنز خود دید پارا چپ شم جی بتا سکی او کس رو دنگی دے قتل گی یہ سر تینا والی سر تینا کٹی نبی علیہ السلام تے صحابی ہوئی حل آمہ اتائی لینا یا رسول اللہ تا مون تا اشارہو لینا کولا اشارہ پا دیکھلے وسترو کی نمون بقتل کرو نبی علیہ السلام تو پرمیل ما کانا لنبی این یکون لمخائنت الآن دا پیغمبر دا پر مناسب ندی چی اگا دستور کو خیانت دی مالا چونکہ اگا امن لرا استشو او ظاہری طور امن دی وقتی مانا مطلوب و نمال اشارہ مناسب نو نبی علیہ السلام دا پرمیل او بارحال دا بیا اسلام رالو او اسلام دیر بہترین شو اسلام صحیح شو خودی واقعی ہے کہ یو خبر اور تفسیر مذری ول لیکل چنه دا هغه دا آیات دا هغه د ارتداد لپاره سبب ذکر نشی کېده چې هغه مرتد شوه د مدینه کې او دا آیات نازل شوه د مکه کې نو مکه زندگی مکه وا او دا هغه ارتداد روحته دا واقعې دې لپاره ذکر کړه چې تفسیر مذری وای دا واقعات آیات لاندې ذکر کول دا صحیح نه دي ځکه دا آیات مکه نازل شوه دا غیر ارتداد روحته ولقد خلقنا الانسان الله ومن پیدا کړی انسان من سلاله من طين دا خلاصه د خټینا ثم جعلناه بیا من غرزول د تلرا ینه نسل د تلرا نطفتن نطفا فی قرار مکین پازه محکم پازه د قراری محکم کی مضبوط کی ثم خلقنا النطفه بیا موږ وګرځول نطفه بدل کړم دا نطفه لکتن پوینه چکه سره فخلقنا العلقه مضغه بیا الله موږ بدل کړ د کال کی لرا مضغه په یو پټی سره فخلقنا المضغه عظاما او بیا موږ بدل کړ د کا پټه دغه وها عظاما په ډوګو سره فکسون العظام الله موږ واغوندولا موږ ورواچو لا عظام اډوګو ته لحمن وها ثم انشاناه الله وی بیا موږ پیدا کړل خلقا اخر یو مخلوق بل انسان دی جوړ شو فتبارك الله چد الله تعالی د شریکنا احسن الخالقین سب تر پیدا کون کې دی پیدا کون کو کې ثم انکم یقینا بیا تاسو بعد ذلک رست د دین لمیتون خام خام نیدون کې ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامت فرض د قیامت باندې توبا سونا پاسول بشه ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق الله وی تحقیق سره موږ پیدا کړی دی پاس دستاسو ولاری و طبقه و اسمانونه وما كنا الله وی موږ نه یو عن الخلق د مخلوق نا غافلین نا خبره د دې په عمل موږ خبرې وی حساب لا پاسول شي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم رب العالمين نصیب کنا برکت نصیب دنیا خیر دسوینه سره دی الله ته په موږ نه احسانات کړی دی الله مختلف استګونو سره دا موږ پیدا کړو راستي احسانات دی الله ست حق د رج مستعبد د ګوسته کتاب وای یا الله ست کتاب په تر مرګ مرګ پورې کې نه دی اهمیت زموږ په ځل کې پیدا کی الله کریم ته زموږ راضی شکر الله نصیب وسلم